Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feala rabbuke bi ashabil fil. Elem yec'al keydehum fi tadlil. Ve ersel aleyhim tayran ebabil. Termihim bihicaratin min siccil fecealahum ke'asfin me'kul. Bugün Kur'an-ı Kerim'in 104. suresine geldik. Ha doğru, 105. 105. suresine geldik. Burada da öyle yazmışız ama neyse. Herhalde yakında biter. Bu ya ikinci ya üçüncü hatim oluyor. Üç olabilir. Artık bundan sonrakine bir takım tedbirler almamız gerekiyor. İnşallah Cenab-ı Hak nasip eder. Evet, surenin önce mealini okuyorum. Gözünde canlandırmadın mı? Rabbin file eşlik eden orduya nasıl muamele etti? Kurdukları düzeni bozdu, değil mi? Üstlerine öbek öbek uçuşan lav bulutları gönderdi. O bulutlar başlarına pişmiş kilden taşlar yağdırıyordu. Böylece onları yenilip parçalanmış bitkiler gibi yaptı. Şimdi burada alışmadığınız herhalde bir mealle karşılaştınız. İşte ebabil kuşları diye bir tanımlamayı yapmadık. Biraz sonra bunun sebeplerini inşallah size anlatmaya çalışacağız. Allah uzun ömürler versin. Profesör Mikail Bayram Hoca'nın bu konuda çalışması var. Fil Suresi ile ilgili. Kendisi fil olayının geçtiği yere gitmiş. Orada incelemeler yapmış. Bölgenin sakinleriyle görüşmüş. Bir takım araştırmalar yapmış. Biz tabii onun araştırmalarından epeyce istifade ettik. Bize göre onun yaptığı çalışmaları biraz daha ileriye götüreceğiz. Öyle anlaşılıyor. Elem tara keyfe feala rabbuke bi ashabil fil. Görmedin mi? File eşlik eden orduya nasıl muamele etti? File eşlik eden ordu. Arkadaşını söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim derler, değil mi? Bunların arkadaşı kimmiş? Fil. Arkadaşları filse, kendileri de onun gibi olurlar. Hatta ondan daha aşağı olurlar. Bu sözde onları iğneleme var. Onların düşük seviyede olduğunu gösterme var. Bu Ebrehe'nin ordusu. Eski kaynaklarda var, Arap şiirinde, İbn-i Hişam'da, İbn-i İshak'ta. bazı hadislerde Ebrehe Yemen'de hakimiyet kurmuş olan bir kişi. Kendisi Hristiyan. İbn-i Hişam Yahudi olduğunu söylüyor ama genel kanaat onun Hristiyan olmasıdır. Yemen'e büyük bir mabet yaptırıyor ki insanlar Kabe'yi bıraksın, oraya yönelsinler. Tabii bu Hristiyan olan bir kişi için büyük bir suç. Niye büyük bir suç? Çünkü hepiniz bilirsiniz, Kitab-ı Mukaddes diye Hristiyanlar Tevrat'ı ve İncil'i birleştirerek bir kitap haline getirirler ve her ikisinden sorumlu olduğunu kabul ederler. Yahudiler Kitab-ı Mukaddes'i kabul etmez. Sadece Tevrat'ı kabul ederler. Ama Hristiyanlar Tevrat'ı da İncil'i de kabul ederler. Evet, her ne kadar söylemde kabul etseler de eylemde kabul etmezler. Yani hayatlarına bu yansımaz. Kabul etmeleri normal olandır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de bir ayet var. O ayetin bir benzeri İncil'de var. İsa Aleyhisselam ben dini değiştirmek için gelmedim diyor. Tamamlamak için geldim. Yani o kitabın hükümlerini değiştirmiş değil. O kitapta, Tevrat'ta Kabe'nin öneminden bahseden ifadeler var. Zaten Kabe'nin öneminden bahsetmemek mümkün değil. İlk insan ve ilk peygamber Adem Aleyhisselam Kabe'yi bina etmiştir. Bütün ayetleri birlikte değerlendirdiğimiz zaman Adem Aleyhisselam'ın bahçesinin Arafat'ta olması gerektiği anlaşılıyor. Tabi oradadır diye kesin bir şey söylemek mümkün değil ama yani oluşan kanaat o. O bahçeden çıkarıldıktan sonra Müzdelife'de karı koca birlikte olmuşlar. Sonra Mina'ya inmişler. Şeytan işte orada tekrar karşılarına çıkmış. Şeytan taşlaması olayı orada olmuş. Sonra da Adem Aleyhisselam ve Havva validemiz işte Mekke'nin olduğu yere inmişler. Ki orasının adı Ümmül Kura. Şehirlerin anası. Biliyorsunuz Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a bütün bilgileri öğretmişti. Ve onların bilgi seviyesinin bizden çok yüksek olduğunu zaman zaman burada ilgili ayetler geldikçe anlatıyoruz. Şimdi konu değişmesin diye hızlı geçeceğiz. Ve Adem Aleyhisselam ilk beyti, ilk binayı işte Kabe'nin olduğu yere kuruyor. Adem Aleyhisselam'ın soyundan gelen bütün peygamberler oraya büyük önem veriyorlar. İbrahim Aleyhisselam Nuh tufanından sonra kaybolmuş olan Kabe'yi yeniden yapıyor. Ve dua ediyor. Rabbi cealni mukîmes salâti ve min zurriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Ya Rabbi, işte şu namazı kılan bir kişi yap beni. Soyumdan gelenleri de öyle. Yani bizim şu anda kıldığımız 5 vakit namazı İbrahim Aleyhisselam da kılıyordu. Bazılarımızın kıldığı teheccüdü, kuşluk namazını İbrahim Aleyhisselam da kılıyordu. Namazların önündeki sünnetleri o da kılıyordu. Tabi bu konuda inşallah geniş bir çalışma bir arkadaşımız yapıyor bittiği zaman. Yine buradan size takdim ederiz. Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a emrediyor. Hac suresinde وَاَذِّنْ بِالنَّاسِ فِي الْحَجِّ İnsanlar içerisinde haccı ilan et. يَئْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَئْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِيقٍ Yürüyerek ve bitkin binekler üzerinde uzak yerlerden, derin vadilerden aşarak gelsinler. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu var. Birisi İshak Aleyhisselam, birisi İsmail Aleyhisselam. İsrail oğulları İshak Aleyhisselam'ın oğlu Yakup Aleyhisselam'ın soyundan gelen, o 12 oğlunun soyundan gelenlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelmiştir. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelip de Kabe'nin önemini kabul etmemek olmaz. Bu mümkün değil. Yani bugünkü haliyle Tevrat'ta da Kabe'nin önemine dair ifadeleri buluyoruz. Tevrat'ta tıpkı Kur'an'daki gibi Mekke'ye Mekke demiyor da Bekke diyor. Kur'an'da da Bekke deniyor. Dolayısıyla bir Hristiyanın Kabe'ye saygısızlık göstermesi kabul edilebilir davranış değildir. Bir Yahudinin de öyle. Ama Ebrehe Kabe'yi yıkmak için geliyor. İnsanlar Yemen'e gelsinler diye. Çünkü orada çok ciddi ticaret oluyor. Hacla ilgili ibadet şey konuları anlatırken işte haram aylarının uluslararası ticaretin yani 4 ayda büyük fuarcılık olaylarının gerçekleştiği eylemlerin yapıldığını, işlerin yapıldığını ayetler ve diğer rivayetlerden burada anlatmıştık. Şimdi unutulmuş. Dünyanın en büyük fuarları kuruluyor. Bugün de kurulması gerekir. Şimdi bu ticarete merkezlik yapan Mekke. Ebrehe istiyor ki bu ticaret Yemen'e kaysın. Sonra işte yola çıkıyor. Önüne bir fil koyuyor ordusunun. Onun bir sembolik değeri var tabii. Çok güçlü olduğunu gösteriyor. Ve geliyor. Şimdi bu İbrahim şunu gösterirsen. Bakın burada Ebrehe'nin geçtiği yollar var. Sana'dan çıkıyor. Geliyor işte ta şuraya kadar geliyor. Şu Mugammes, El Mugammes denen yer. Yani fil olayının meydana geldiği yer. Arafat'ın yakını, panayırların kurulduğu yerlerden birisi. Arafat da bu Mugammes sahasına dahil. Mekke'ye uzaklığı 20 kilometre kadar. Mugammes'e kadar geliyor işte şey Kızıldeniz'in kenarı burası. Orada işte ordusu askerleri gidiyor. Mekkelilerin bazı mallarını getiriyor. Getirilen mallar içerisinde de o zaman Mekke reisi olan Abdülmuttalib'in develeri de var. Yine bir adamını gönderiyor Mekke'ye. Git Mekke reisiyle görüş. De ki siz bana karşı çıkmayın. Benim sizinle bir alıp veremediğim yok. Ben sadece Kabe'yi yıkıp gideceğim. Öyle söyle ve Mekke'nin reisini al bana getir diyor. Tabii Mekke'nin reisi olan Abdülmuttalib'i alıyor. Abdülmuttalib'in yanında kardeşi, bazı oğulları falan da var. Ebrehe'nin yanına geliyorlar. Ebrehe diyor ki işte benden bir talebin var mı diyor. Diyor ki benim 200 tane devemi almışsınız. Onları istiyorum geriye. Ya ben Kabe'yi yıkmaya gelmişim. Sen devenin derdindesin. Diyor ki Kabe'nin sahibi var diyor. O kendi evini korur. Ben sadece kendi mallarımı korumak için senden istiyorum. Tamam, al istediğin develer olsun diyor. Şimdi bir de şunu kafamıza, yani tekrar hatırlayalım. Çünkü bundan da sık sık bahsediyoruz. Kureyşlerin tamamı İbrahim Aleyhisselam'ın soyundandır. Ve Kureyşliler o bölgenin en dindar insanlarıdır. O zaman. Şimdi öyle kabul ediliyor insanlar tarafından. Çünkü Kabe onların elinde, o zaman da hac yapılıyor, umre yapılıyor. Ve oraya ticaret için geliniyor. İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan oldukları için kendilerine çok üstün bir şey de veriyorlar. Özellik de veriyorlar. Diyor ki Allah diyor evini korur. Sonra tabi Ebrehe ordusuna hareket emri veriyor. O sıra bir yanardağ patlaması oluyor. Yanardağ patlamasından dolayı Ebrehe'nin ordusu üzerine o lavlar, uçuşan bulutlar halinde geliyor ve taşları Ebrehe'nin ordusunun üzerine bırakıyorlar. Siccilden taşlar. Siccil kelimesi Arapça değil. Pehlevice'den Arapçaya geçmiş olan bir kelime. Yani eski İran dilinden Arapçaya geçmiş kelime. Sengi kil. Seng taş demektir Farsçada. Kil kelimesini biz de kullanıyoruz. Yani kil işte bir yumuşak toprak. Yani çamur da diyorlar. Yani çamura da kil diyorlar. O bizim kil dediğimize de kil diyorlar. O işte killi toprağın ya da çamurun pişerek taşlaşmasından oluşan şeye siccil deniyor. Şimdi geliyor işte bunların tepelerine aşağı iniyor ve bunları yani bunları büyük ölçüde mahvediyor. Deve o şey orada ölüyor. Fil. Ordunun büyük bir bölümü ölüyor. Bazıları kalanlardan bazısı Mekke'ye gidiyor. Mekke'de yaşıyor. Mesela Ayşe validemiz onlardan bacakları kesilmiş birisini gördüğünü söylüyor. Çünkü Peygamber Efendimiz'in doğumuna çok yakın bir zamanda bu hadise olmuş. İşte bir kısmı da Yemen'e dönüyor. Ebrehe ve oğulları öyle ağır yaralı olarak dönüyorlar ve ölüyorlar hepsi de. Şimdi bakın bu, burada bir resim var. Bu da şu andaki Muhammed'in resimlerinden fil yolu. Yani şu anda fillerin geçtiği yol olarak biliniyor halk arasında orada. Bakın görüyor musunuz? Yanardağ patlama, lavlardan oluşmuş olan taşlar hala etrafı kapatmış vaziyette. Bu da yine fil yolu olarak biliniyor. Burayı özel olarak yapmışlar. Döşemişler kendileri. Yine o arka tarafta gözüken şeylerin lavlardan kalma taşlar olduğu uzaktan anlaşılıyor. Hacca ve umreye gidenleriniz varsa görmüşsünüzdür. Orası bir volkanik saha. Her tarafta lavlardan kalma taşlar var. Hele Medine'nin çevresinde onu mutlaka görmüşsünüzdür. Bir de Mekke'den Sevr'e doğru çıktığınız zaman oradan o tarafa doğru kayaları görürseniz oradaki kayaların hemen tamamı granittir. Şimdi granit uzmanı bizzatın ifadesine göre yanardağ patlaması yani lavlardan ancak oluşur granit. Yoksa normal olarak granit oluşmaz. Dolayısıyla orası bir yanardağ bölgesidir. İşte bu da aynı şekilde bir başka manzara aynı bölgeden. Yani şu andaki hali, bakın burada zaten bir otomobil de var. Yani daha çok yakında çekilmiş olan fotoğraflar bunlar. Orada orayla ilgili bir yazı da indirdim internette. Yılın belli mevsimlerinde bol yağmur alıyor orası. Bakın işte bir ırmak oluşuyor. İşte o ırmağın resmi. burada. Hatta sel de geliyor. O değil, bakayım o seli bulabilirsem. Sel yok. Seli buraya koymamışım. Neyse. Şimdi burayla ilgili olarak verilen bilgilerde, yani işte oranın internetinden ben indirdim bugün. Mekke'ye 20 kilometre yakında olduğu, çevresindeki dağlarda ağaçlıkların olduğu, işte otlukların olduğu ifade ediliyor. Tabii şimdi Ebrehe'nin ordusunda atı var, devesi var, bir sürü hayvanları var. Bunun konaklaması için mutlaka otun bulunduğu bir yerde konaklaması lazım. Başka bir yerde konaklayamaz ki, hayvanları doyurması gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir yer olması çok tabii bir şeydir. Başkası zaten beklenemez. Bakın burada da uzaktan otları görüyorsunuz. İşte bu da Muhammed'le ilgili bugün internetten indirdiğim bilgiler. Zülmecaz, Vadil Büceydi, Vadi Huneyn, Huneyn'e yakın olan bir yer. Aynı zamanda işte şeyde Arafat da o bölgenin bir parçası. Şimdi neden biz ayeti kerimeye bu manayı verdik? Evet, tekrar Allah sağlık ve afiyet versin, uzun ömürler versin. Mikail Bayram Hoca'yı minnetle anıyoruz. Hani onun yaptığı çalışmalardan tabii hareket ederek biz bu noktalara ulaştık. Şimdi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de ayetleri ayetlerle açıklama denen bir açıklama şekli var. Biz bu açıklama şekline yöneldiğimiz zaman birçok problemi çözüyoruz. Ha şunu söyleyeyim, biz henüz mesela işte Enes Hoca olsun, diğer arkadaşlarımız olsun, biz bu sureyle ilgili olarak kendimizi tatmin eden bir sonuca varmış değiliz. Yani bu öyle kısa sürede olmuyor. Bazen 1-2 yıl sürüyor yaptığımız araştırmalar, sonunda ha tamam diyoruz. Ama bunda henüz tatmin edilecek sonuca varmış değiliz. Ama şu anda ulaştığımız neticeleri sizinle paylaşmış olalım. Elem tara. Şimdi elem tara'ya görmedin mi diye mana veriliyor. Şimdi bir Arap için bunda problem yok ama Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman problem oluyor. Görmedim ki ya Rabbi diyeceksiniz değil mi? Ama şimdi Arapçada görmeyle ilgili 3 tane kelime var. Nazara, basara ve ra'a. İşte bu ra'a kelimesi, burada kullanılan kelime bilmek anlamına gelir. Gözüyle görür gibi bilmek manasını ifade eder. Bildiğiniz, çok iyi bildiğiniz şeyler içinde kullanılır. Bir de bir şeyi göz önüne getirmek, tasarlamak, tasavvur etmek, kavramak için böyle bir şekillendirmek diye anlamlarda olur. Elem tara, buradaki bu soru da aslında soru değil. Yani şöyle yapman gerekmez mi şeklinde bir ifade. Onun için şöyle bir mana verdik biz. Gözünde canlandırmadın mı? Rabbin file eşlik eden orduya nasıl muamele etti? Sen şimdi duyuyorsun. Peygamber Efendimiz'e olmuş bu olay. Birçok insanlardan duymuş ama bir de o olayı şöyle bir gözünde canlandır bakalım demiş oluyor Allah-u Teala. Kurdukları düzeni bozdu değil mi? Kendilerine göre bir düzen kurmuşlar. Kabe'yi yıkacaklar. Ve Sana'yı yükseltecekler. Üzerlerine öbek öbek uçuşan lav bulutları gönderdi. Şimdi işin esas sıkıntılı bölümü bu. Şimdi ben şimdi burada bu manayı veriyorum. Ben de kesin kanaat hasıl olmuş değil ama zannı galibim o noktada. Enes Hoca yarı yarıya, yani böyle de olur, başka şekilde de olur diye düşünüyor. Şimdi bu manayı neden verdik? Haşim de epeyce araştırdı bu ibil, ebabil kelimelerinin manası nedir diye. Mesela ebabil kelimesine mana veren bir lugata pek rastlayamadık. Bir kere ebabil kuş değil, o kesin. Bizde ebabil kuşları derler. Yani öyle bir olay yok. Ebabil kuş değil. Ve arsel aleyhim tayran. Bu tayr kelimesine kuş manası verilebiliyor. Bu tare yatıru tayran mastardır, isim olarak kuş anlamı verilebiliyor ama asıl kuş tayirdir. Tayr uçma manasına gelir. Uçan demek. Uçan varlıklar demektir. Ve arsel aleyhim tayran, Allah onlara uçan varlıklar gönderdi. Ebabil kelimesi de işte ibil mesela aynı kelimeleri aynı harfleri taşıyan ibil deve deniyor ama iri cüsseli olması sebebiyle ibil deniyor. Böyle işte ebabile araya başka şeylerin girmediği ibil kelimesi kullanılıyor Arapçada. İşte odun ve ot destelerine. Dolayısıyla yani ve mesela ebabile mana verirken öbek öbek anlamını veriyorlar. Öbek öbek. Yani şey sözlüklerin hepsinde o var. Öbek öbek. Yani kuş anlamında değil. Öbek öbek uçuşan varlıklar. Öbek öbek uçuşan varlıklar. Ha öbek öbek uçuşan varlıkların kuş olabileceğini düşünenler o şekilde tercüme ediyorlar. Bakın mesela şimdi şöyle bir yanardağ patlaması sırasında meydana gelen lav bulutlarını görüyoruz. Şimdi bunlar öbek öbek uçuşuyor. Bunların içerisinde şeyler patlamayla birlikte püsküren taşlar var mı? Bunlar çamurdan pişmiş olmuyor mu? O yanardağdan çıkarken o lavlar içerisinde pişiyor. İşte burada neyin üzerine geliyorsa onun üzerine o taşlar yani bu lav bulutları taşları düşürüyor. Siccil. Şimdi siccil kelimesi Kur'an-ı Kerim'de iki yerde daha geçiyor. Ve bunların ikisi de Lut Aleyhisselam'ın kavmiyle alakalı geçiyor. Lut Aleyhisselam'ın kavmi bir yanardağ patlamasıyla helak edilmişlerdir. İşte alt üst edildiler bulundukları yerde. Öyle bir patlama olmuş ki biliyorsunuz o patlamanın yerinde bir göl oluşmuş. İşte Krater Gölü, bugün Lut Gölü orada oluşmuş. Oradan işte çıkan şeyler, bu sicciller yani o pişmiş çamurlar Lut kavmi üzerine yığılmış. Şimdi burada şu ayeti kerimeden mesela Hud suresi 81'den itibaren okursak bunu görürüz. Bu da ona benzer bir olay. Yani aynı şeyle meydana gelmiş bir olay. Kalu ya Lutu inna rusulu rabbike len yasilu ileyke fe esri bi ehlike bi kıta'in minel leyl. Yani şimdi Lut Aleyhisselam'a erkek kılığında melekler gelmişti biliyorsunuz. Onun kavmi de lutilik yapıyordu. Yani kadınları bırakıp erkeklere gidiyor. Homoseksüellik yapıyorlardı. Ve homoseksüelliği de tarihte ilk defa onlar başlatmıştır. Burada bir parantez açalım. Bazıları diyor ki efendim ne yapsınlar? Yaratılıştan var bu homoseksüellik insanlarda. Dolayısıyla bu homoseksüelleri haklı çıkaracak bir takım ifadeler kullanıyorlar. Bu tamamen yanlış. Eğer bu homoseksüellik fıtratta olsaydı Lut Aleyhisselam'la başlamaz, Adem Aleyhisselam'la başlardı. Bu fıtratta olan bir şey değil. Bu alışkanlıklarla elde edilen bir şeydir. Tıpkı sigara alışkanlığı gibi ya da bir takım başka alışkanlıklar gibi. Dolayısıyla burada fıtratta olan bir olay yok. Bunu böyle parantez içerisinde ifade eder. Lut kavmiyle başlamış. Çünkü Allahü Teala ayette مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Yani bu konuda daha önce hiç kimse böyle bir şey yapmış değildi diyor. Fıtratı olsaydı başkaları da yapardı değil mi o zamana kadar? O iki tane şey, üç taneydi galiba değil mi melekler? İbrahim Aleyhisselam'a gelmişlerdi önce, sonra Lut Aleyhisselam'a gitmişlerdi. Melekler Lut Aleyhisselam'a diyorlar ki sen korkma diyorlar. Biz Allah'ın elçileriyiz. Tabi Lut Aleyhisselam da onları tanımıyor. Erkek kılığında geliyorlar. O da hakikaten misafir zannediyor. Sonra melekler bunu söyleyince rahatlıyor. فَاَسْرِ بِاَهْلِكِ بِقِطْعِمْ مِنَ الْلَيْلِ Gecenin bir bölümünde aileni al, yola çık diyorlar. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ Sizden hiçbiriniz geriye dönmez. اِلَّمْ رَأَتُكَ Karın başka. O geriye döner. Evet. Efendim? اِلَّمْ رَأَتَكَ Evet. Karın dışında hiç kimse geriye dönmez. İnnehu musibuha ma asabehum. Çünkü onların başına gelen bunun da başına gelecektir. İnne mev'idehumus subh. Onlara verilen saat sabahtır. Eleyse subhu bi qarib? Sabah yakın değil mi? Felemma caa emruna cealna aliha safilaha. Emrimiz geldiği zaman o yerin altını üstüne getirdik. Çünkü o yanardağ patlıyor, orada bir krater gölü oluşuyor, oradaki bir çukur oluşuyor. Yani yerin dibinden taşlar, yerin üstüne çıkıyor şeyler, çamurlar, taşlar, lavlar, hepsi çıkıyor yukarıya. İşte ve emtarna aleyha hicareten min siccil. O kavmin üzerine siccilden taşlar. Yani sengi kil. Yani pişmiş çamurdan, pişmiş kilden taşlar yağdırdık. Mendud, sıra sıra dizilmiş. Yani o taşlar atıldıkça atıldı, arkadan geldikçe geldi, geldikçe geldi, üstlerini tamamen kapattı. Hicr suresinde de aynı husus var. Şimdi aynı kelime Elem Tera'da da geçiyor. Öyleyse aynı manaya olması lazım. Dolayısıyla oradaki sicil, yani lavdan çıkan lavlarla pişmiş olarak o yanardağın fırlattığı taşlardandır. O taşlar da öbek öbek gelen bulutlar içerisindedir. O ebabil, o öbek öbek bulutlardır. O bulutlar onların üzerine taşları düşürmüştür. Yani yanardağ patlamasıyla oluşan o taşları, pişmiş taşları düşürmüştür. Onların da tamamına, oradaki mandut kelimesi yok. Yani onların üzerine tamamen yığılmış değil. Tamamen yığılma olayı sadece Lut kavminde var. Ama bunlar da düşmüş, birçoğu ölmüş ama bazıları da kurtulmuş. İşte mesela bir yanardağ patlaması da lavlar. Şimdi bu ayeti kerimede elem tara ifadesinin kullanılması çok dikkat çekici. Bu ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitap ettiği gibi bize de hitap ediyor. Tabi gözünde canlandır diye verilen mana yanlış değil. Ama görmedim mi şeklindeki mana da doğru. Bu bize şunu ifade ediyor. Eğer bu olayın yapıldığı, meydana geldiği Muğammes'te bir kazı yapılsa, onun altında tıpkı Pompei Yanardağı'nda olduğu gibi, yani İtalya'da olduğu gibi, taşlaşmış cesetler mutlaka çıkar. O zaman biz de gözümüzle görürüz. Mikail Bayram Hoca bu konuda kazı yapmak izni istemiş, kendisi tarihçidir. Fakat Suud makamlarından alamamış. Geçen sene hacca gitmişti. Gitmiş oralarda dolaşmış. Taş örnekleri almış. Tamamen yanardağ parçacıkları. Zaten az önce de söylediğim gibi siz internete girin. O bölgenin tamamen bir yanardağ bölgesi olduğunu zaten görürsünüz. İşte bu da mesela bir başka yanardağ. Daha yeni püskürüyor. Bakın nasıl bu şeyler oluşuyor? Bak bunların içerisinde hep işte o kilden pişmiş taşlar. Yani bunların içerisinde var yani aynı zamanda tabii toz bulutu da var. Kilden pişmiş taşlar da var. O şiirlerde bu askerlerin üzerine küllerin de döküldüğüne dair ifadeler var. O devre ait olan şiirlerde. Bunları Mikail Bayram Hoca tespit etmiş. Bu konuda bir de kitapçık yayınlamış. Orada o bilgiler var. İşte bir başka görüntü. Tabii bunlar yeni görüntüler. O zamana ait değil. Bu da fil. Yani şimdi böyle koskoca bir filin herhalde otlak olmayan bir yerde barındırılması mümkün olmaz. Onun için o muammes bugün de hayvanların barındırılması için uygun bir yer. Şimdi tekrar başa dönüyoruz. Elem tara keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Gözünde canlandırmadın mı? Rabbin file eşlik edenlere ne yaptı? O filin arkadaşlarına ne yaptı? Baştan söylediğim gibi burada onları bir aşağılama var. Filin arkadaş. Demek ki en yüksek seviyede olan fil orada. Diğerleri oradan geride kalıyor. Elem yec'al keydehum. Onların kurdukları tuzağı, Kabe'yi yıkma tuzağını, fi tadlil, başarısız kılmadı mı? Başarısıza uğratmadı mı? Ve ersele aleyhim tayran, onların üzerine uçuşan varlıklar, ebabil, yani yüklü varlıklar, öbek öbek gelen varlıklar gönderdi ki bu siccil kelimesinin delaletiyle lav bulutları gönderdi. Termihim bu lav bulutları atıyor. Onlara ashab-ı fiile atıyor. Bir hicaretin taşlar atıyor. Min siccil, siccilden yani kilden ve çamurdan pişmiş olan taşları atıyor. Bu kelime tekrar, üçüncü kez tekrar edeyim. Farsçadan Arapçaya geçmiş. Sengi kil demek. Mikail Bayram Hoca'ya bizim katılamadığımız husus burası. Mikail Bayram Hoca diyor ki işte bu sırada diyor kuşlar geldi. Kuşlar oradaki ölmüş olan lavlarda ölmüş olan cesetleri taşların üzerine attılar. Ona da termihim bi hicaretin. Termihim işte onları attılar bi hicaretin taşların üzerine diyor. Arapça olarak buna bu manayı verme imkanı yok. Çünkü termihim bi hicaretin onları taşların üzerine attılar demek için bu rama kelimesinin iki mef'ula müteaddi olması lazım. Evet burada iki mef'ul var ama birisi harfi cerle gelmiştir. Tek bir mef'ul alır. Termihim onlara atıyor. Bir hicaretin taşları atıyor. Min siccil işte şeyde pişmiş olan taşlar. Yani şu izahı, şurada yaptığımız izahda, izahın böyle olmasında Mikail Bayram Hoca'nın büyük katkısı var ama onun izahı bu şekilde değil. Fece'alehum sonra onları yaptı ki asfim me'kul yenilmiş bir saman parçası gibi yaptı. Yani artık kırıldı geçtiler. Orduları kırıldı. Türkçe karşılığı bu. Orduları kırıldı. Çünkü asafe bir şeyi kırmak manasında, bitkiyi kırmak manasındadır. İnsan da bir bitkidir. İnsan da işte bir çiçek gibi büyür, gelişir, sonra bakarsınız ki solmaya başlar, sonra yaprakları bürüşür, sonra eğilmeye başlar, sonra sararmaya başlar, sonra kırılır ve ölür gider. İşte bunlar da böyle bir bitki gibi kırıldılar. yenilmiş saman çöpüne, yani yenilmiş bir bitkinin saman kalıntısı gibi oldular. İşte bazıları sağlam, bazıları bir tarafı kopmuş, bazıları tamamen ölmüş şekilde öyle bir hale geldiler bunlar. Evet, böylece çok zor olan bir şey, dikkat ediyorsanız sureler küçüldükçe anlatımı daha da zorlaşıyor. Ben şimdi size tekrar bu surenin mealini okuyayım. Ondan sonra dersimizin bu bölümünü bitirmiş olalım. Gözünde canlandırmadın mı? Rabbin file eşlik eden orduya nasıl muamele etti? Kurdukları düzeni bozdu değil mi? Üstlerine öbek öbek uçuşan, burada öbek öbek dediğimiz ebabil, öbek öbek uçuşan lav bulutları gönderdi. O bulutlar başlarına pişmiş kilden taşlar yağdırıyordu. Böylece onları yenilip parçalanmış bitkiler gibi yaptı. Orada yok oldular, gerisin geri döndüler. Bundan sonra olan bir takım olaylar var. Bu fil ordusu Mekkeliler tarafından kötüye kullanıldı. Yani o fil ordusunun, hiç kimsenin karşı koyamayacağı ordunun Muhammes'e kadar gelip, yani Mekke'ye 20 kilometre yakın yere kadar gelip orada böyle perişan olup geriye dönmüş olması, Arap Yarımadası'ndaki diğer Arapların gözünde Mekkelileri çok yüceltti. Mekkeliler de bundan kendileri için bir pay çıkardılar. Bu defa kendilerini tüm Araplardan üstün görmeye başladılar. Bakın dediler, işte o haremin dışıdır. Arafat da o bölgeye dahil, Muhammes'e dahil. Haremin, şimdi Mekke'de bir harem bölgesi vardır. Mina sınırına kadar uzanır. Ondan sonrası haremin dışında kalır. Bakın dediler, Allah haremine sokmadı filleri. Öyleyse biz de harem halkı olarak, ki ondan, o andan itibaren ehlullah dediler, yani Allah'ın halkı demeye başladılar oradaki insanlara. Harem halkı olarak artık dışarıya çıkamayız. Dolayısıyla hac sırasında biz artık Arafat'a çıkamayız dediler. Yani Arafat harem sınırları dışında kalıyor. Arafat'a dışarıdan gelenler çıksın. Çünkü biz Arafat'a çıkarsak Arafat'a değer vermiş o. Arafat değerlenir. Yani onların ayaklarını bastıkları yer değerleniyormuş. Arafat'a çıkarsak Arafat değerlenir. Onun için Arafat'a kadar çıkmıyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac yaparken Arafat'a çıkınca birçok kimse şaşırmıştı. Ya sen Mekkeli değil misin? Nasıl çıkarsın Arafat'a? Bir de Mekkelilerin elbiseleri, yani Mekke'deki bir elbiseyle tavaf yapılması şartını getirdiler. Yani bu olaydan sonra. Dışarıdan hac ve umre için gelenler ya Mekke'den bir elbise alacaklar, çünkü Mekke'deki elbise kutsal elbise oluyor. Dışarıdan da gelse o kutsallaşmış oluyor. Ya oradan elbise satın alacaklar, ya Mekkelilerden birinden elbise ödünç alacaklar, ya da Kabe'yi çıplak tavaf edecektir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın ikramının nasıl kötüye kullanıldığını görüyor musunuz? Cenab-ı Hak birçoğumuza nimet verir de o nimetin kıymetini bilmezsek, kötüye kullanırsak bu bizim için ciddi bir yük haline dönüşür. Sonra işte Kabe'yi çıplak tavaf etme adeti ondan sonra başladı. Çünkü dışarıdan geliyor. Elbisesi yok. Parası da şey, yani kendi dışarıdaki günah, içinde günah işlediği elbiseyle gidip Kabe'yi tavaf edemez ki. O kuralı getirdiler ya. Mekke'den elbise alacak parası yok. Kimseden de ödünç alamıyor. Bu defa kadını da erkeği de çırılçıplak tavaf etmeye başladılar. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hac yaptığı hicretin 9. senesinde yine çıplak tavaf ediliyordu. Arkadan Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kafilesi yola çıktıktan sonra Tevbe suresi inmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh arkadan gönderdi. O Tevbe suresinin ilk ayetlerini okudu. Artık ondan sonra müşriklerin Kabe'ye gelip tavaf etmeleri, hac ve umre yapmaları yasaklandı. Artık ondan sonra çıplak tavaf etme işi bitti. Yani Müslümanlar Ebu Bekir radıyallahu anh'ın haccı esnasında da müşriklerle birlikte hac yapmışlardı. Bir kısım müşrikler Kabe'yi yine çıplak tavaf ediyordu. Şimdi tabi bu şeyler tamamen bitmiş oldu. Burada tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de verilen bir destek var. Yani sen kendine düşen vazifeyi yap. Çünkü Mekkelilerin Ebrehe ordusuna karşı koyma şansları yoktu. Kendi vazifelerini de yapmışlardı. Cenab-ı Hak kendi dinini korur diye Peygamber Efendimiz'e de bir moral vermiş oluyordu. Evet. Şimdi ara veriyoruz.